أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم بل جاء بالحق وصدق المرسلين مخنا الله جل جلاله ندی کافرانو د نبی علیہ الصلات والسلام متعلق چې کوم ملت خیالو چې آیا موږ د دې پارا نبی علیہ السلام یادو خپل خدایان پریږي چې شاعر دی او لیوانه دی الله دې تردید کوي په دې آیات کې الله فرمای بل جاء بالحق دا سند نه شاعر دی نه لیوانه دی بلکې راتلک کړي دي د حق سره حق راوړل دي چې د الله دین دی د الله کتاب دی ثابت شي حقيقي شي راوړل دي وصدق المرسلين او تصديق کړي دي دا غلګل شو ان دې د نمخ کې چې الله جل جلال حکم انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات را لګل دي نو ته دا غي تصديق کړي دي چې دا د الله انبیاء ذکر په قران کې بار بار دا غي د صداقت بیان دي او بل هغه چې کومه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکه پیشن گویا ور کړی وي او نبی علیہ السلام په صفت باندې راغې او کتاب سره راغې نو دا د هغه تصدیق شه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دلم دا غي تصدیق شه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه پیغمبرانو د صداقت امت خبر مرکا چدا صادق پیغمبران و رشتینی پیغمبران نبارحال اللہ فرمائی رات لیلی کڑی دی پا حق سراو تصدیقی کڑی دی پیغمبران خود تاسو انکار کڑی دی تاسو ندی من لی نو انکم لذائق العذاب العلیم یقینا تاسو چه خامخا سکون کی عذاب دردناک لرا چه عذاب دور دی نو په دنیا کې مله الله جل جلاله دې اهل مکه او تا دې کافرانو ته دردناک عذاب ورکو او آخرت کې مرته دردناک عذاب هغه ملایوونکی و ما تجزون الا ما کنتم تعملون او تاسو ته بدل نشي درکوله الا ما مگر بدل ده هاس کنتم تعملون چې تاسو مسلسل عمل کو چا مسلسل کفر او شرک کړی دی او تاسو پاګی باندې و پاتشیوی ہے نو داغی بدلہ بتا اس تمیلاوی ورپسی اللہ جل جلال ہو پرمائی دیزے پورے دا جہنمیان متعلق تذکرہ ورپسی اللہ عباد اللہ المخلصین دا دینا رستو تقریباً پلسو آیتونو کی اللہ جل جلال ہو دا جنتیانو ذکر کی او دا اغین رستو دا یو جنتی و دا جہنمی چی دنیا کے داغی ملگرتیاوا او یو مسلمان او یو کافر او یو جنت تلل او یو جهنم تلل دا غي د جنت کې د اغا خبر اتره د خپل ملګری باره کې دا غي واقعره نقل کړي لاول دو جنتیانو باره کې تذکرہ ده الله فرمای الا عباد الله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم لیکن کم چې د الله بندگان دي د الله بندگی کوي نټول د الله بندگان دي ودلته بندگانو نه مراد المخلصین راغله دي چې کوم د الله د پاره خالص عبادت کوونکي دي شرک ور سره نه ملاوي ریا سمات ور سره نه ملاوي د الله د پاره خاص کلیجی بندگان دي خاص د الله د پاره عمل دي ټول الله بندگان دي یو مطلق بندگان دي بل هغه بندگان دي چې مقربین دي مخلصین دي نظر ته چې الله جل جلاله حکم تذکرہ کوي د هغه بندگان چکم د الله تعالی خالص بندگان دي خالص کړی شي هغه د شرک نه پاک دي د ګنا نه پاک دي او عمل کوي نو خاص د الله جل جلاله د پاره کې اخلاص او خلق اخلاص زده چې انسان د الله جل جلاله د سه عبادتو کې ګویا کې ته الله ویني یعنی عبادت بهترین خالص عبادت کول چې د تصور سره انسان عبادت کی کأنک تراه چې ته داسې عبادت کې کوې کې الله وی او کدا تصور ګرانی او دا تصور ګرانم دی جوړو په خول نو کم سی کم انسان دا تصور کی فإنه یراک چې الله جل جلاله تا ویني او چې کله یو انسان سکار کی او مالک ویني نو بیا ان خوشاله سره کوي صحیح طریقې سره کوي انسان چې کله داسې عبادت کوي چې الله ما ته ګوري دا تصور جوړ کی الله ما ویني نو دا خاص د الله د پاره کوي بیا خپل دې پر توجه ناراضي ریا په کې ناراضي الله فرمایي چې کوم خالص کړی شی بندگان دي اولایک ادا بندگان چې دي دا صفات والا اخلاص والا لهم دوی د پاره رزق معلوم رزق معلوم دي په جنت د رزق صفات را رزق دومره معلومه شو دي جنتیانو ته جنت کې رزق ملایوي الله ور سره فرمایي رزق به معلومي کې هم معلوم نو معلوم چونکی بل ځکه راضی بغیر حساب دی نو دا معلوم نه مراد دا معلوم نه دی چې نه یو مقرر مقدار دی معلوم نه مراد معلوم الاوصاف داغه صفات معلوم دي مثلا دلته قران کې ځای په ځای احادیث مبارکاو کې ذکر شوی دي چې متشابه به د دې سره به مشابهتی سیو پیدا شي ځای کې به بدلې خبر نه ده دا څنګه نور نعمتین راواله بی بیان شي بل نعمت شو بل نعمت شو کم یو نعمت چی معلوم الاوصاف دی صفتونه معلوم دی قران کې ذکر شوی احادیث مبارکاو کې ذکر شوی او باز د معلوم نه مراد معلوم الاوقات اغستل ولهم فیها رزقهم بکرتم وعشیه بل ځکه بکرتم وعشیه راله ان بیگا او سبا دټه ما هغه رزق هغه ملاوی نو بازو تینا معلوم الاوقات نه ما معلوم وختونو کې او بازو معلوم علم په معنا د یقین سره مرځه علم نو ته معلوم معنا یقیني لکه عربی کې علم یقین وکا عقیده ولرا نو په معنا د یقین سره مرځه نو بعض مفسرین دلته معنا کړي دا معلوم یعنی یقیني دنیا کې یو انسان ته یو ټیم ملو شي یو ټیم ملو نشي خبر ده تعالی او الته چې کوم ده نو هغه دا سین ده چې یو ټیم به ملاوي کې یو ټیم باندې ملاوي انسان تب یقینی طور ملاوی او بیا الله جل جلاله فرمای دغه معلوم بیان کی کوه کی داغه بیان الله فرمای فواکه فواکه وای نو فواکه فاکه ها دغه جمع ده میوه ته ویل کی یا هر هغه شی ته ویل کی چې انسان د هغه خوراک د پاره د لذت کی او جنت کې به وی طور خوراکونه د پاره د لذت ځکه په جنت کې انسان باندې لوګ نه راځي چې د لوګي د تفکر لپاره ځکه لوګ ځان له عذاب روټه ته بشوک وی خوراک ته بشوک وی خلوګ بني خبر ده دا لوګ ځان له نقصان دی صفت د نقصان دی او جنت کې انسان وینې په دغه صفت سره بني جنت کې چې کم یو نعمت ته د پاره د تلذذ زی اده پاره دا نه چې حفظان صحت یې نه حفظ صحت د حفاظت د پاره دی یا د لوګي د دپې د پاره دی یا د مرز د پکول لپاره دی کم یو نعمت چې انسان الته کې خوري نو هغه بد لذت د پاره وي الله فرمای فواکه دی میوی دی لذتون ولا خوراک دی او بل الله فرمای وهم مکرمون او دوی چې دی د دې په اکرام کول شي په داسې حال کې چې د دې په اکرام کول شي نو یو سړی خوراک مته مخه تکیری وځ په دې باندې ټاکش نو د ذلت سره سره خوراک خبر ځان تعالی یو ځې کار نه کیو کور ترازی وروټه خو نو مورې مسپکې پلارې مسپکې د ذلت سره سره خوراک هغه وروټه هغه چیز باندې ونه لګي نو جنت کې دا چې کار باندې کوي نو بس مثلا تذلیل سره څنګه چې دنیا کې ملاوي رزق کسي ملاوي کې او ذلت سره نه جنت تا چې کم یو انسان لړو او هغه ته رزق ملاوي کې نو اکرام سره او اکرام دا دی چې دا غي د پر به خادماني او نو جوانان به ولدان مخلدون نشته مسی بار کې براش او کدی باندې چکر وي او هغه ته چې صرف کو ګره دا غي د حسن بارکه الله جل جلاله فرمای ا دا غي بارکه لولو ام منصور لفظ الله ویل کړه عمل کړی انسان شیندلی او نوجوان الکانان خسته خسته د خدمت د پره باغی باندې به چکر لګی هغه باندې به طواف کوي ګرځي را ګرځي با او هغه ته به د خوراکونو ورکړي نو اکرام سره او عزت سره به انسان ته الته رزق ملاوي او بیا ورپسی الله فرمای فی جنات النعیم دا باغونو د نعمتونو کې اعلی سرورن او دی په تختونو باندې سرور سریرا تختونه عام طور د دې مفسرین معنا کې تختونه خو بهرحال د جنت او د دنیا د تخت داغه هیڅ مشابهت نشته د جنت نعمتونو باره کې هغه نستر ګولې د دې داغه صحیح او صاحب بعضی بیان شوی صحیح حقيقي او صاحب نه غوونه اوریدل دي نه د انسان په زړه باندې د هغه خیال تیر شوی اعلی سرورن په تختونو باندې متقابلین مخ به مخ یو بل ته مخامخ نو عام طور دنیا کې انسان لکه اوس موږ تاسو نه سونو یو بل ته مخ دي خبر نه تعالی د لوی لوی خلک چې میټینګونه کوي نو ګول میز لګي دا علماء لیکلي دي د انسان باره کې چې دا د دې مخلوق نه یو ډاکټر مقاله کتل 28 دلایل په دې باندې ورکړي دي کافر دي چې دا انسان د دې جهان نه دي دا نور حیوانات دي د دې جهان دي دی باندې نور مرزونو اٹیک نه کوي کم چې انسان باندې کوي دې ځان ته هغه ماحول هم نه جوړي کم چې انسان جوړي دا انسان د داسې ځان راغله دی هغه ډاکټر خره کې دا خبره ثابت کړي دا مقاله والا چې الته کې یو بهترین نظام دی او دا انسان لګیا دی هغه سي نظام جوړي مت چې کم حالت ته پوری ګرځي کې ګور نه دین ترقی کوي په بره بوزي مجلس کې ناست کې فاست کې محلونو کې هر څه کوي نو دا انسان الله تعالی را لګل د هغه ځنه انسان راغل د دنیا ته نو الته کې هغه سي نظام د دنیا کې کوشش کوي چې هغه سي جوړ دي خو هغه سي نشي جوړول او بهرحال الته الله یو بهترین نظام پیدا کړل څنګه چې دنیا کې انسان کوشش کوي مجلس کې مخامخ ناز چې یو بل تشانی او دنیا کې قدم وی چې مخامخ هم ناز یو بل تزر لا کې پجومات کې یو دې طرف ته مخ کړی بل دې طرف خو کې ناز دي خبر نه ده خو الته خو انسان چې جنت تزي ونزعنا ما في صدورهم من غل اكني حسدنا بوزنا يوبل سر عداوت هغه به ارسوزي نو الته به صرف مخ مخامخ نه څنګه انسان يوبل ته مخ مخامخ کړي نو د ظلم هم دیو بل سرسي لګیدلی دا چې بني چې دواړه دیو ځای نه استي او بهرحال دیو سره دی په امریکا کې د بلې په برتانیا کې یو بل سره دی جنت کې بداسې نظام دی څنګه چې مخ په مخې نو ذکرانګي زلو په زلو باندې بمي الله فرمایي على سرر بعد تختونو باندې به متقابلین مخ په مخ یو بل ته مخامخ مزداله مرید بل جا بلک راغله دا نبی علیہ السلام بالحق په حق سرا وصدق المرسلین او تصدیق کړه دې دراله کې شو پیغمبرانو او تاسو انکار کړه دې انکم یقینن تاسو چې لذائق العذاب الالم خامخ سکون کې عذاب دردناک لرا وما تجزون تاسو تبدن شي در کوله الا ما کنتم تعملون مگر تاسو چې تاسو مسلسل عمل کو الا عباد الله المخلصين لیکن بندگان د الله تعالی خالص کړي شي اولایک دا بندگان لهم دوی د پارا رزق معلوم رزق معلوم دی رزق معلوم صفت والا دی یا معلوم اوقات باندې یا رزق یقیني دی فواکه میوی دی وهم مکرمون په داسې حال کې چې د دې عزت په کول شي په جنات النعیم په باونو د نعمتونو کې اعلی سرورن په تختونو باندې به متقابلین مخ په مخ یو بل ته مخامخ الحمدلله رب العالمین والعالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابه اجمعین الله سبحانه وتعالى قرب نصیب کړي نو خیر نصیب کړي انا خیر تمام